සංසාර සාරෝග විනීතනි සං සන්නේත සාසං සුචිසාර දේසං සන්දේරකං සන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ විසාසං සංසාබිගං කේවල මොහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නාසිත පාපනාසං සන්නාපදන්සින් හතගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං Homage to the Buddha. Homage to the Dhamma. The teachings of the Buddha. Homage to the Sangha. The noble disciples of the Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sir, monastics, friends in the Dhamma. Again, we are here with the meditation retreat. Last sessions, we discussed about the mindfulness in Buddhism. Furthermore, we hope to discuss mindfulness and at the same time, we hope to practice it. Friends in the Dhamma, when we discuss mindfulness, it is very clear that we can apply it in our day-to-day life. Whenever we are mindful in the present moment, even though we have no deep understanding about the meaning, as soon as we come to the present moment with avyanasam, we can overcome a lot of difficulties stretched from our mind. For an example, when you are suffering, if you come to a very calm place, and also if you can keep your attention in the present moment based on breathing in and out, you can see gradually your stress reduces. And also, if you can practice mindful breathing again and again, gradually we can see the results. We can overcome our stress. And also, furthermore, if we practice mindful breathing again and again, gradually we can come to the deeper level, reducing hindrances. Especially, we can overcome craving or sensual pleasure and ill will or hatred. When we reduce these negative thoughts, we can see the results. The more we reduce negative thoughts from our minds, the more we are happier. When we are happy, again and again we come to practice. When we practice mindfulness, we can reduce negative thoughts. When we reduce negative thoughts, we are happy. When we are happy, we are encouraged by our practice. Then again we practice it. This thing works as a circle. Understanding, practice, reducing hindrances, happiness, motivation, again practice, reducing defilements. Again we can cultivate our happiness and again we come to motivation. This works as a circle when we practice Dhamma. then day by day we increase the duration of practice in samatha bhavana based on mindfulness. Not only we practice samatha bhavana, but we practice insight meditation too, vipassana bhavana. When mind gradually gains concentration, we reflect on impermanence. Our body, every moment, arises and ceases. Not only the body is changing, but according to our present mental situation, our senses every moment change. According to our senses, senses means our eye, ear, nose, so on, these are the senses. We mostly think that we can see or hear something according to the external world. Actually, in the external world, there is something which consists with the four fundamental elements. Earth element, water element, fire element, and air element. But it depends on our senses. Our senses work according to our present mental situation, our perception. When our mental situation or perception at this moment changes, according to our perception, immediately our senses at the moment they change. According to our senses, we experience the world. This is the nature of our life. For an example, now when you look at these walls, you can't see through the wall. You can't go through the wall. But if you can cultivate your mind at this moment with some psychic energy, divine energy, we can see through the wall. Not only that, we can go through the wall. But at this moment we can do it. Now we depend on our present mental situation as a human being. But if we can cultivate our mind, we can come some kind of spiritual energy. If there are other beings here, such as ghosts, divine beings around here, even though the door is closed, actually they can come inside. Not only they can come, but even they can go out. Not only that, we can see them sometimes, some divine beings or some ghosts be around here. But in our present mental situation, has no ability that create those things through our senses. Then we can see them. But sometimes if we can cultivate, develop our perception, our mental formations, according to our mental formations, our senses, such as eye, ear, nose, body, they may immediately change. According to our senses, the external world completely changes. For an example, now you are pleased to me. You are happy with me. But if I have misbehavior here, if I remove all my clothes here, and if I dance here, what happens to your mind? Your mind changes. According to your mind, your senses completely changes. Not only that, you may go out. you also may run from this hole. This is the nature of our senses. After that, when you look at me, you are not pleased to me. This is the nature of our life. But normally we think that we experience according to the environment, according to the material world. Actually, we experience the external world, material world, according to our senses. Our senses depend on our present mental situation. The present mental situation is not permanent. It changes from moment to moment. This is the nature of impermanence. Here we should understand the meaning of anicca in the Dhamma. Impermanence. Sometimes when you listen to this word anicca or impermanence, you say that means is that something changing. You know, everything is changing every moment. It is not difficult to understand. Impermanence in the Dhamma has a deep meaning. What is that? Not just changing. The very present experience didn't come to the present from the past. The present experience will not go to future from the present. For example, when I ring this bell, before I ring the bell, the sound was not here. After I finish this sound, then sound doesn't remain. This sound didn't come to the present from the past. This sound will not go to future from the present. It arises with the conditions, and also it ceases when conditions cease. This is the nature of impermanence. For an example, this eye is not just the physical eye. Eye means the ability of seeing. Now, our eye is mostly same. But there are differences from person to person, but more than 50% we are same because we are human beings. That ability arises at the moment. The present I arises at the moment according to the external world. And also the world also arises at the moment. We mostly think that before I came to this hall was here. This hall was here. When I leave this hall, this meditation hall remains. That is true according to the conventional truth, in the common truth. But it is not true according to the ultimate truth in the supramundane level. What is the reality in the supramundane level? We create the world at this moment. Through our senses, every moment, individually, we create the world. According to our perception, according to our internal senses, we have 5 senses here. According to our perception, these senses arise. According to these senses, every moment we create the world. From moment to moment. Not only we create the world from moment to moment, but very special thing. You know, even some scientists also have discovered this reality in the present society. They think that there is something in the outside world. When we don't experience or contact something, it works in another way. As soon as I contact this form, this works in another way. Not only that, when I contact this thing, it works another way. When you contact this thing, it works another way. Now, the present psychology and some psychiatry, according to some experiments, they have discovered it. But when we go to the deeper level in the Dhamma, it has another deep meaning. What is that? There is a difference, the scientific discoveries and Dhamma discovery. There is a very slight difference. Even though they understand this reality, they think that there is something outside at the moment when I experience something. They think still this is happening while I am experiencing this material thing. But the very important thing in Dhamma, we can contact it according to the present situation, but when we understand this thing, the very first experience, our I form, I consciousness, I feeling, I perception, I mental formations, everything has completely ceased. Nothing remaining. When I again look at it, it arises as a new thing. We can contact something. It depends on our senses. Senses depend on our mentality. And also very important thing, we can never stay in the material things in the present moment. When you are sitting somewhere, you can see the place where you are sitting. This is an example. When you are sitting here, you can see the place you are sitting. Do you believe it? Now it is covered now. If you want to see the place you are sitting now, what should do? We have to stand. Then we can see the place where we were sitting. Not we are sitting now. When you drive somewhere, always you look at front. But you are in back. You are on the wheels. You can't see the wheel. You always look at front. But now you are in where you were in. Where you looked earlier. Defilements arises. Attachment, fear, lust, pride or conceit, these negativities arise because of this misunderstanding. Always we look at front, but we are in back. This is the nature of our life. We can't stay in the physical world. We usually think that now I am sitting here, I am standing here. We normally say that. That's the common truth. But when we go to the deeper level, we can contact something physically, but when we understand it, we understand our own mind. That experience also arises and ceases at the moment. Here, there is a very special concept that we should understand, that has a very slight difficulty in that we have to understand. What is that? Uppada Nirodha and Anuppada Nirodha. Uppada Nirodha means the cessation which is arisen. Anuppada Nirodha means the cessation which is not arisen. The first one, Uppada Nirodha, the cessation which is arisen means there is something here, it can be broken someday, it can be destroyed by someone. Already we have taken something here and we think that this can be destroyed. Even scientists dividing atoms, discovering electron, proton, neutron, they also say the same thing. There is material thing in the outside world, always it is changing. There is no material thing, just as energy. That energy every moment changes. This is the nature of Uppada Nirodha, the cessation which is arisen. This truth is not difficult to understand. You know, when we are going to old age, sickness, some accident, some problems, we can understand the material thing gradually changes. That is the common thing. When we understand it, this can be changed, this person can be changed, this young person one day going to old age, sicknesses, death, those things are belongs to the conventional truth, which is Uppada Nirodha, the cessation which is arisen. For an example, when we eat something, we look at the food in the plate. While we are eating, while we are enjoying some food, we may think that this food is very good, but someday it can be worse, it can be bad smell. We are thinking about the food which is in the plate. We are criticizing the food which is in the plate. When we are enjoying some food, the food is here. We are criticizing the food which is in the plate. What is the reason? We think that now I am enjoying the food which is in the plate. No, if we want to criticize or analyze some food, we should take the food which is in the mouth, not in the plate. Our criticism, our whole explanation also like that. We criticize the something which is in the outside world, but we really experience in the thin based on our mental formations. That mental formations are not related with the external world. I listen in this sound, after it ceases, I criticize. That sound is very good or bad. What I criticize? At the moment, the sound what I criticize is not in the outside world. It has already completely ceased. I criticize my own mind. Anuppada Nirodha means when we look at something, we understand the material world has completely ceased, which based on my present experience, now I experience, I recognize not the material thing but my own mind and mental formations. When we have this understanding, we know the external world is empty. Sunyato lokam avekkhasso, we see the world as empty. It doesn't mean that there is no something in the outside world. Actually, there are something outside world. But that arises at the moment when we open our senses. Until we open our senses, until we contact something, we have no external world. But because of our ignorance or delusion, we have taken the world. Even when we sleep, when we dream, we have the world. When we see something, we take it as there is something at this moment. When we are dreaming something, it is true in our life. But we completely deal with our mental formations. While you are seeing something in the dream, did you see something through your eye consciousness? When you are listening something in the dream, did you listening it through your ear consciousness? No, we did everything through our mind consciousness. Just this moment also like that. After the cessation of the external world, material world completely, at this moment also we are dealing with our mind. If we have this understanding, we go to the Anuppada Nirodha, the cessation which is not arisen. Then our mind doesn't depend on anything in the external world. It means we are the end of the world. We are in the end of our circle of samsari. Hotla Buddha, Hotla Dhamma, Nauk Buddha, i Hotla Sangi, Szlachetny Kościół Buddy. W ostatniej sesji było o uważności. Zawsze, kiedy jesteśmy uważni w chwili obecnej, nawet bez kompletnego zrozumienia nauk Buddy, możemy przełamać, pokonać wiele cierpienia. Bycie w chwili obecnej, obserwacja tego, co jest, redukuje stres. Praktyka anapanasati pomaga zredukować różne niezdrowe myśli o pragnieniach zmysłowych, o przyjemności zmysłowej i myśli nienawistne. Anapanasati, praktyka uważności oddechu. W miarę jak postępujemy z tą praktyką, to następuje takie pętla sprzężenia zwrotnego. Wskutek praktyki my osłabiamy te przeszkody, redukujemy je. To powoduje szczęście. Widzimy efekty naszej praktyki, stąd wzrasta pewność, ufność w te, że te nauki naprawdę mówią prawdę. Z tego bierze się determinacja i energia. No i dalej praktykujemy. My postrzegamy świat przez nasze zmysły. Oczy, uszy, nos, język, skórę, ciało. I cokolwiek widzimy ze świata zewnętrznego, tak naprawdę możemy przypisać jednemu z czterech głównych elementów: powietrza, wody, ognia i ziemi. To jest już słowo komentarza, ta koncepcja, to nie w takim znaczeniu, że wszystko, tylko to po prostu mają przypisane odpowiednie własności. Każdy obiekt, który jest forma materialna, który pasuje do tego elementów żywiołów, w cudzysłowie. A my w naszym życiu mamy percepcję, która ciągle przypisuje jakieś znaczenie wszystkiemu, co widzi. Więc tworzymy koncepcję, zamiast dostrzegać te cztery elementy. Energia psychiczna osoby, która jest nie zapada się w tych percepcjach, ma wyćwiczoną uważność, może widzieć przez ściany albo przechodzić przez ściany. Może też dostrzec dewy i duchy. No my teraz tego nie możemy zrobić, ale w miarę pogłębienia praktyki postrzeganie świata zewnętrznego całkowicie się zmienia. Więc dostrzegamy dużo więcej. To jest tak, jakbyś kiedy jedziemy samochodem, jesteśmy ciągle w miejscu, które przed chwilą widzieliśmy, ale kiedy tam w cudzysłowie jesteśmy, to tego obrazu, który widzieliśmy, już nie ma. A to jest taka analogia do tego, jak właśnie działa to rozumienie umysłu. Możemy wejść w fizyczny kontakt, ale kiedy to zrozumiemy, nasz umysł, to doświadczenie już zanikło. Ono powstaje i zanika w tej chwili i kiedy je rozumiemy, to już go nie ma. I tutaj jest teraz rozróżnienie między taką konwencjonalną prawdą, a tym, jak to jest rozumiane w sensie buddyjskim. Jest termin upatta niroda, recent cessation, czyli ostatnie, czyli recent, powiedzieć, że no przed chwilą, zatrzymanie przed chwilą, i anupadda nirodha, not recent cessation, czyli takie, które nie jest przed chwilą. Ta prawda konwencjonalna jest łatwa do zrozumienia, jak patrzymy na rzeczy i myślimy, na przykład ta misja do medytacji, ona może zostać zniszczona. Ciągle się zmienia, według fizyki tam jest materia, czyli energia. Patrzymy na to, jak na jakiś taki agregat ciągle ewoluuje i się zmienia sam w sobie. I tutaj też jest, zamiast tej materii, no jest taka, ona jest relatywnie prosta do zrozumienia. Jak jemy jedzenie na talerzu, to myślimy, że ono jednego dnia może się zepsuć. Mamy jakiś stosunek do tego jedzenia. I to jeszcze tak, że jemy to jedzenie, mamy je w buzi, a my mamy stosunek do tego, co jest na talerzu. Chociaż tak naprawdę jemy to, co mamy później. Patrzymy na, znaczy mamy koncepcję jedzenia jako takiego, więc interpretujemy jakoś to, co jest na talerzu, podług tego, co dzieje się w naszym umyśle. Ale my doświadczamy tylko tego, co jest w naszym umyśle. Nawet nie tylko, co jest w buzi. I tak naprawdę walczymy, ciągle gramy w coś z wytworzeniami naszego umysłu. Oceniamy, mamy jakieś myślenie na temat istoty tego, no i jest tak, na temat tego smaku, który jest w naszym umyśle, tak samo jest z dźwiękiem, który słyszymy. Jak słyszymy jakiś dźwięk, to mamy na temat jego koncepcję, ale on już ustał, kiedy go rozumiemy. Więc mówimy, ta piosenka jest beznadziejna, ale my mamy odniesienie do jakichś dźwięków, które już ich nie ma. I kiedy przechodzimy do tego rozumienia not recent cessation, patrzymy na coś, na świat, rozważamy to, że on całkowicie ustał, zanim go zrozumiałem moim umysłem. Moje oceny, moje wytworzenia, moje percepcje dotyczą czegoś, co już całkowicie ustało. Więc to wszystko dzieje się tylko w moim umyśle. Tutaj jest taki istotny moment, że zrozumienie tego, że świat powstaje wraz z otwarciem naszych zmysłów i ustaje wraz z zamknięciem naszych zmysłów, bo ustały przyczyny, dla których miałoby być, to jest coś, czego nie mamy, nie rozumiemy tego wskutek naszej ignorancji. Myślimy, że świat trwa, że coś, czego kompletnie nie ma w obrębie naszego umysłu, gdzieś w ogóle jest. I myślimy, że ta sala tutaj była, zanim ja tu przyszedłem, i ta sala tu będzie, zanim ja stąd, po tym jak stąd wyjdę. Ale tak naprawdę w moim umyśle nie ma możliwości, żeby to w jakikolwiek sposób stwierdzić w tym momencie, kiedy mam takie wytworzenie. I myślimy wtedy, że to wszystko jest realne, ale tak naprawdę to się dzieje w umyśle. Chwila teraźniejsza jest trochę taka sama jak sen. Jak śpimy, przecież te obrazy, które widzimy czy słyszymy, dźwięki we śnie, nie dzieją się w wyniku tego, że coś naprawdę usłyszałem albo zobaczyłem, albo tak, zobaczyłem. I to jest właśnie ta anupada nirodha. Jeżeli ja zrozumiem ten aspekt, to wtedy rodzi się beznamiętność do świata. Przestaje być tak uwiązany do tego świata, rozumiejąc, że on powstaje i zanika zależnie od warunków, od przyczyn, jakie warunkują jego powstanie. To jest najważniejszy koncept, który teraz o tym nam objaśniał. I ja tylko mogę powiedzieć, że to jest doświadczenie. Jeżeli praktykujemy, przyjdzie moment, gdzie my doświadczymy, że nie powstanie w momencie kontaktu nie powstanie dalszy ciąg budowania świata. W momencie kontaktu nie powstanie dalszy ciąg. Nie ma wtedy przyklejenia. Nie ma wtedy, ten umysł do niczego się wtedy nie przykleja. Nie powstają nowe koncepty. Jest tylko ten moment, ten moment, ten moment. Ale to jest doświadczenie. My możemy umysłem słuchać, możemy nad tym myśleć, ale doświadczenie jest to, które nam uzmysłowi naprawdę tą rzeczywistość. I jak praktykujemy, to my do tego punktu dojdziemy. To jest ten owoc, który poprzez naszą praktyką dochodzimy do tego owocu. Maga para. When we have Arya said that it's a matter of direct experience, that along with the practice as we progress, there will be a moment when after the contact the world completely ceases, we don't perpetuate in this cycle of arising and passing, and we'll see directly that this is indeed the truth. But it's a matter of direct experience. We can rationally hear and read, but we have to experience through the practice to know what does it really mean. The practice depends on this understanding. You know, the more we understand this reality, the more we are inspired. This truth, what the Buddha realized, is completely different from other philosophers, other teachings. When Buddha attained enlightenment, in his first sermon, the Buddha says very clearly, I realized something that I had never heard. You know Bodhisattva? Before the Buddha did his renunciation, before he left his palace, he had seen old people, sick people, dead body, separations. He had experienced all these things, you know. Before the Buddha, as a Bodhisattva, as Siddhartha Prince, when he was in the palace, he had understood aging, sickness, death, separation. With that understanding, he left his palace, his mansion. After he attained enlightenment, he says that, when I attained Buddhahood under the Bodhi tree, I realized very special thing that I had never heard. This is the special thing what he realized. Actually, we also have to listen to this message again and again. If you don't understand, don't worry about it. I think all of you are so fortunate, so blessed. That is why you are here. When you are listening to this thing again and again, actually you can understand. At the beginning, it is a little bit difficult. But when we listen to this thing again and again, we can understand the difference between the world truth and the Dhamma truth. What is the worldly truth? All the people, all the philosophers, all the scientists say that there is something outside world. We can experience that thing at the present moment. And also before we come here, there was something here. After we leave here, it remains here. And also there is something outside world that can be divided, that can be destroyed, that can be changed. This is the thing all the people in this world explain. Dhamma also explains this thing in the mundane level, in the conventional truth. It is true according to the mundane level. But very important thing, when we go to the deeper level, not only we experience this thing at the present moment, but when we understand the material world, our mind is so fast. Our first experience is very fast. It immediately ceases, and when it comes to our understanding, we understand everything through our mind consciousness. You know, when we look at something, after that if we close our eyes, still we can see this thing through our mind. Not only that, we can explain something about it. We can criticize it. Even though now I am closing my eyes, I can guess everyone. Here, this is our translator friend. Here, this one, this one. This is camera. Similarly, while we are open in our eyes, we do all criticism or definitions through our mind consciousness. According to our mind consciousness, not according to the external world. We explain something according to our perception, not according to the external world. With this understanding, we are inspired, and also this is the final understanding. Even though this is final understanding, we suddenly come to this experience for our life. Firstly, we have to gain understanding through listening. That is explained as sutame panya, the wisdom of hearing. That is first experience. Then we have to think it again and again. This is the reality. As this is reality. That is cintame panya, the wisdom of thinking. Then bhavaname panya, the wisdom of meditation through samatha and vipassana. Here we find the path again, sila samadhi panya. That is not just sila, this just virtue, but it is adi-sila. Adi-sila, adi-chitta, adi-panya. That is high virtue, high concentration, high wisdom. Higher virtue, higher concentration, and higher wisdom. What is the higher virtue? Dittincha anupagamma silava dasanena sampanno. We come to virtue without going to extremes, as there is so, as there is not. When we see the arising of our experience, when we see the arising of mentality and corporeality, when we see the arising of the five aggregates, we don't go to the extreme of nihilism or annihilism or uchedavada. When we see the cessation of this body and mind, mentality and corporeality, or five aggregates, when we see the cessation, we don't go to the extreme of eternalism or sansatavada. If we think there is something, that is an extreme. If we think there is no something in the world, that is an extreme. We should overcome both of them, both of extremes. For that, the dependent origination helps us to understand this reality. When this is, when this is not, when there is ignorance, we have the world. When we have no ignorance or delusion, the world completely ceases. That understanding doesn't disturb our peace of mind. That understanding doesn't bring us suffering, since our mind doesn't depend on anything in the world. With this understanding, we come to sila or virtue. That sila is explained as adisila, higher virtue. That is a part of the Noble Eightfold Path. That belongs to samma vacha, right speech, samma kammanta, right action, and samma ajiva, right livelihood. These three things are based on our understanding, right understanding. In this level, we practice virtue not for the other people, but for our spiritual development. When we practice five precepts, we practice five precepts because of outside people. We think that there are outside people, I should not kill anyone. I should not steal anything from others. Depending on the material world of persons, we practice five precepts. But when we come to this level, our practice based on this understanding. We practice this sila, adisila, the higher virtue, not depending on the external world, but focusing on our samadhi and panya, wisdom. That sila consists with concentration. That concentration directly helps us to gain wisdom. These three things are interrelated. Sila, samadhi and panya. They are named as adisila, adichitta, adipanya. Higher virtue, higher concentration and higher wisdom. Praktyka zależy od naszego rozumienia tego pojęcia. I to jest rzecz unikalna dla Buddy. Budda powiedział, zrozumiałem coś, czego nie słyszałem nigdy wcześniej w ogóle. Jako bodhisattva przez eony podróżował w samsarze i nigdy wcześniej tego nie słyszał, a doświadczył wszystkiego. I kiedy był w tym pałacu, jako syn króla, zobaczył starość, śmierć, choroby. Wskutek widzenia tego przemijania opuścił pałac i tam zrozumiał, to to jest takie najważniejsze, ta najważniejsza i unikalna prawda. Słuchając i powtarzając, zaczynamy rozumieć i bezpośrednio obserwować, że tak jest, więc to idzie w taki sposób, że są kolejne stadia tego rozumienia i musimy zacząć po prostu od słuchania i rozumienia, kontemplowania tego, co tu jest, powtarzać. To jest bardzo trudny koncept i może się wydawać kompletnie nieintuicyjny na początku, ale po prostu założyć, że to może być prawda i myśleć, jak to naprawdę jest. I to samo w pewnym momencie przyjdzie. Na razie myślimy o rzeczach, że to jest tu i tu będzie. Myślimy, że to można podzielić, sprzedać, coś z tym zrobić. Dama wyjaśnia te pojęcia, dlaczego tak jest, też na poziomie światowym. Dlaczego tak jest, że ta szklanka tutaj jest przenoszona i ja sobie z nim piję i mogę ją rozbić na kawałki. To też jest wyjaśnione, ale kiedy praktykujemy, dostrzegamy, jak szybko zmienny jest świat i jak szybko zmienny jest nasz umysł, zaczynamy to pojmować przez naszą świadomość umysłu. I tutaj Pan też powiedział, że nawet jak zamykam oczy, mogę mieć koncepcję na temat tego, co się dzieje dookoła. Jak otworzę oczy, to tak samo mogę mieć jakąś tam percepcję odnośnie tego, jaki jest obraz. I ta mądrość się rozwija najpierw przez słyszenie dhammy, czy takie rozumienie od tego, że ja usłyszałem czy przeczytałem. Potem wskutek praktyki i rozmyślań myślimy, tak właśnie jest. Zaczynamy mieć przekonanie o tym, że tak jest, ale ta mądrość bezpośredniego doświadczenia powstaje wskutek praktyki wypasanej, wglądu. I to jest trzecie stadium, kiedy naprawdę widzimy. Kiedy dostrzegamy to współzależne powstawanie, to nie wpadamy, kiedy powstawanie dostrzegamy, to nie wpadamy w nihilizm, a kiedy dostrzegamy ustawanie, to nie wpadamy w eternalizm. I te ekstrema są obecne w podróżnym życiu, ale my je porzucamy. To jest związek przyczynowo-skutkowy, że kiedy jest ignorancja, to mamy ten świat, a kiedy ustaje ignorancja, świat całkowicie ustaje. I to jest chyba to, o czym mówiła czcigodna Aja. Nasze własne rozumienie, nasze właściwe rozumienie, nasze właściwe rozumienie tej prawdy powoduje, że zaczynamy żyć w cnocie. Mamy właściwą mowę, właściwe działanie, właściwy sposób otrzymania. Ale to jest wyższa cnota, bo my praktykujemy cnotliwe życie już nie dla innych ludzi, ale dla naszego duchowego rozwoju. To zaczyna być powód, dlaczego szlifujemy się w cnocie. Rozumiemy, że ta wyższa cnota jest nam potrzebna do lepszej koncentracji, a lepsza koncentracja jest potrzebna do rozwijania mądrości. Okay, dear friends in the Dhamma. Even though the last explanation about the Dhamma is very deep, but our practice is very simple, don't worry. That is the final destination. That is like going to Berlin. But here, we have to start from here. We have to go to our vehicle, start vehicle, then slowly we go from here. Similarly, firstly, we should be grateful, then we are generous, then we practice five vices, metta bhavana, then we feel happiness. We feel happy. Enjoying our life, little by little we go forward from the beginning to end. We have to cultivate five things again and again. For this understanding, we should get support from five things. Sutanu gaheta cha hoti. By listening to Dhamma, we should get the support for this understanding. Sakachanu gaheta cha hoti. By discussing, we should get the support for this understanding. Silanu gaheta cha hoti. By practicing virtue, five precepts, eight precepts, we should get the support for this understanding. Samatha anugrahita cha hoti. By concentrating our mind, we should get the support for this final understanding. And also, vipassana anugrahata cha hoti. By practicing insight meditation, we should get the support for this understanding. But again and again, we should cleanse our understanding. That is very important. Again and again, when we listen to Dhamma, the path will be clear. It will be cleansed. But however, we have to go on this path happily, peacefully. As much as we start our spiritual path honestly and correctly, we can see the results. When we practice generosity, our mind is so peaceful and happy. When we practice five precepts, we are happy. We are confident in our life. We are respected by others. When we practice samatha bhavana, we have some positive mental states, mental formations, such as rapture, happiness, tranquility. These are the positive mental formations that we receive through practicing samatha bhavana. Then we enjoy the present moment. Not only that, when we practice insight meditation again and again, arising and ceasing of five aggregates, every moment when I contact something, the world arises at the moment, immediately that world ceases. I understand that thing not through five aggregates. I understand the world through four aggregates. What are the four aggregates? Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. Sensation, perception, consciousness, and mental formations. When we understand the world through these four aggregates, the five aggregates, which is based on the vipaka level, the result level, they have completely ceased. With this understanding, there is no form, no material things. I recognize, so experience, so understand something completely through my mind, mind objects and mental formations. Little by little, we come to this understanding. The more we come to this understanding, the more we release from the material world. As soon as we see something, we know we contact something, but we contact not a person. We contact the material world, the four fundamental elements. In the outside world, there are no sons, no parents, no cameras, no clocks. There is only thin, which is four fundamental elements, solidity, fluidity, heat and motion. We name these goods, these things. And also with this understanding, we inspired. And we understand directly, whenever I am ignorant, my mind depends on the material world. If my mind depends on the material world, I consist with the suffering such as aging, sickness, death, separation. But I don't like it. If I want to overcome this suffering, I have to overcome this misunderstanding, ignorance, as much as we can. Then inner motivation arises in order to overcome this ignorance. For that, we directly come to the three disciplines, virtue, concentration, and wisdom, with details, the Noble Eightfold Path. Right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right energy, or right effort, right mindfulness, and right concentration. We always conduct our life based on the Noble Eightfold Path. This is the fearless path. These are the steps of happiness. These are the steps that directly help us to overcome suffering. With this understanding, we completely dedicate our life for practicing the Noble Eightfold Path. And also, always, we keep this reality in our mind. When you go to another country by airplane, always you are thinking about the place, about the destination where you are going to. When you are going in the airplane, you don't fight with others. You are so disciplined. You are sitting in a very small chair. You go to a very small restroom, washroom, having few facilities, with patience, you slowly go to the destination. You don't fight with others. Why is that? You have a goal, you have a wish, paying a lot of money for the air ticket. You don't do any misbehavior. You are like a person who is in the meditation hall when you are in the plane. You don't disturb others. You don't blame others. Having a few facilities with good discipline, you are traveling in the airplane. Why is that? You have a goal. What is your goal? You are thinking of your destination, where you are going to. Because you have paid a lot of money for this ticket. We are also like that. We were born in this world having prepaid. Already you have paid for this chance, for this opportunity, for this human life, for this Dhamma, you have paid a lot of things. What you have paid? You have done a lot of good karma in your previous life. That is why you are here. You never disturb this chance, this opportunity. With this understanding, you dedicate your entire life for understanding and practicing and getting the results through this message. Okay, now we are going to practice some kind of meditation techniques. We start our mindfulness with Satinimitta, the sign of mindfulness. Next, we go to Iriyapata Bhavana, the meditation of body postures. After that, we will practice Dhatu Manasikara, the contemplation of four fundamental elements. After that, we will practice Anapanasati, mindful breathing. Finally, we hope to practice Vipassana Bhavana too in set meditation too. Okay, nawet jeżeli te wyjaśnienia dotyczące tego powstawania i ustawania są bardzo głębokie i trudne, to droga jest bardzo prosta, praktyka. I zaczniemy od tych rzeczy, które nam pomagają. Chodzi też o to, że na każdym etapie tej praktyki cieszmy się życiem i bądźmy szczęśliwi. Bo to, że nie rozumiemy tego teraz, to nie znaczy, że mamy być smutni. I pierwsze to jest słuchanie Dhammy. Drugie to jest rozmawianie i dyskutowanie o Dhammie. Trzecie to sila, przestrzeganie 5 lub 8 wskazań. A 4 to jest koncentracja umysłu, praktyka medytacji. 5 vipassana, praktyka medytacji wglądu. Te wszystkie 5 są przyczyną dla rozumienia tego, o czym była mowa poprzednio. Więc to po prostu budujemy te przyczyny i w pewnym momencie, kiedy one wszystkie będą obecne, to zrozumienie powstanie i zrozumiemy to w świadomości umysłu. Ale no, jak mamy sobie to podążać tą drogą, szczęśliwie i spokojnie. Czyli szczodrość, przez to nas ludzie lubią, jak pracujemy silę, to mamy szacunek innych. Jak medytujemy, to wewnętrznie wzbudzamy pozytywne, szczęśliwe stany umysłu, sami dla siebie. Na każdym z tych etapów jest szczęście. I jak praktykujemy wgląd i pasane, to rozumiemy świat przez cztery składowe formy uczuć, percepcji, wytworzeń całkowicie ustają w momencie, kiedy rozumiem je świadomością. I więcej tego rozumiem, przestaje się przywiązywać do rzeczy i w ogóle świata zewnętrznego, więc staje się coraz spokojniejszy. Patrzę i rozumiem, że wchodzę w kontakt z 4 składowymi. Tutaj Pan wymienił solidity, czyli jakąś twardość, twarde ciało, fluidity, płynność, to odpowiada wodzie, heat, to jest ciepło, czy to, co teraz temperaturę, ciepło i zimno, to jest element ognia, motion, czyli ruch, to jest element powietrza. I widzimy, że wchodzimy w kontakt z 4 tymi składowymi, jakieś właśnie takiego ciała, tego ziemia i nie tworzymy na ten temat koncepcji. Jak nie ma koncepcji, to nie ma synów, córek, przyjaciół, rzeczy przyjemnych, nieprzyjemnych, które mogę stracić. Wszystkiego, czego tak naprawdę się trzymam, nie ma. Kiedy zacząłem to rozumieć, no to sam pojawia się automatycznie rozumienie, że to 8-raka szlachetna ścieżka prowadzi do budowania tej mądrości, właściwy pogląd, właściwa myśl czy motywacja, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób utrzymania, właściwy wysiłek, właściwa uważność i właściwa koncentracja. I to jest już obecne w naszym umyśle. Wtedy mamy takie po prostu poczucie, że cały czas jesteśmy w tej podróży. Za każdym razem, jak lecimy samolotem, to myślimy o podróży. Tak właśnie teraz też to tak wygląda, że my powoli sobie lecimy do celu, mamy cel i nie robimy nic, co by temu przeszkadzało. Nie zaczekamy innych pasażerów, nie robimy amatu na pokładzie, zadowalamy się ciasnym miejscem i malutką toaletą. Nie walczymy z nikim, zapłaciliśmy za tę podróż bardzo dużo pieniędzy. Tutaj analogia, że to jest nasz ból, którym zapłaciliśmy za to, żeby się tu znaleźć. Wytworzyliśmy bardzo dużo dobrej karmy z przyszłości, która pozwala nam tutaj być i praktykować. Jak to rozumiemy, to już nie porzucamy tej okazji do praktykowania i myślimy tylko o tym, żeby właśnie stworzyć warunki do tych rezultatów. Więc to jest tak w skrócie opisana ta droga, a teraz będziemy medytować zaczniemy od first was the sign of mindfulness, the practice of sign of mindfulness, yes? Więc będzie najpierw praktyka ze znakiem uważności, potem postawę ciała, potem będzie kontemplacja 4 elementów, później anapanasati, czyli praktyka o uważności oddechu i na końcu praktyka vipassana. Before our practice, if you need to ask something that is not clear for you, you can ask some questions. Teraz jest czas, jeżeli coś jest niejasne odnośnie praktyki, to można zadać pytania. I know your mind has a lot of questions. Can I ask about the elements, the question about the elements? Because what do you think? I heard before, I had the theory that four elements are the same as four basic forces in physics, because there is electromagnetism, weak force, strong force, and the gravity, and they have the description is very similar to the description of four elements. Can we look on it this way? How do you think? Yes, in the science also we can see some similarities. But here we have some similarities and differences too. You know, especially when we practice these four fundamental elements, earth element, water element, fire element, and air element. In the primary level, we can see some similarities with other people, other sciences too. We take it firstly in the primary level experience, since we use these four things for our samatha bhavana, concentration meditation. Concentration meditation is based on the conventional truth. You know, when we take people, may all beings be well, happy and peaceful, we take there are people around me. Even though we explain the insight meditation, that is arises at the moment, but when we come to metta bhavana, because it is based on the conventional truth, we take the people as they are. Similarly, when we practice dhatu manasikara or the contemplation of four fundamental elements, we take there are something in the outside world. There are some hard thing as solidity and fluidity. There are some liquids and heat. There are some heat or cold, and also there are motion or moving or air. These things can be seen in other teachings and other sciences too. It is similar to other things, but this is a very important thing. According to science, we can see solidity, fluidity and heat through our eyes. But the very important, through our eyes or through some micro devices. But very important thing, when we come to the Dhamma, we can see these three things through our eyes. We feel them through our physical body. We can experience them through our physical body. Solidity, fluidity, solidity, heat and motion. These three things, solidity, heat and motion, these three things should be understood by our physical body. But the very important thing, you know, fluidity. Fluidity cannot be understood by any senses, any five senses, according to Buddhism. Solidity should be understood by our mind consciousness. In this way, there are some differences in the Dhamma. But however, we take these four things for our samatha meditation technique. By using these four things and by contemplating on these four things again and again, by realizing the characteristics of these four things again and again, we concentrate our mind in the present moment. But we know very well that concentration bases on the conventional truth, That is not the final understanding, final realization. Final realization is that reflecting on impermanence, and finally we go to Anuppada Nirodha, the cessation which is not arisen. That is our final destination, final results. On the way for our final destination, we take these four things as a samatha meditation technique for our concentration. Using these four things and also contemplating on these four things again and again, one by one, we concentrate our mind in the present moment. When mind gradually gains concentration, based on this concentration, we reflect on impermanence. Even though we say that earth element, usually we can see the earth, but we can see the earth element. We see just color. We can see the color, but we can see the solidity. If we want to experience the solidity, we have to use our physical body. We have to keep our hand. When we see something, we see the color. We can see the solidity. When we see the water, we see the color of water, not the water. When we see the fire, actually we see the color of fire, not just fire. If we want to experience the fire, what should we do? We should go to near the fire through our physical body. Then we can feel fire. The very important thing is fluidity cannot be understood by five senses. Fluidity or water or liquid should be understood through our mind consciousness or mind. We can look at the water, but we see not the water but the color of water. It has a deep meaning. However, now we take it in the primary level understanding for our concentration. Okay, thank you asking that question. So, can we meditate on water element as well? That water, actually we don't look at the water in this level. Closing our eyes, we imagine the nature of the water. Even though we take these four things as meditation objects, we don't look at anything. We are imagining them. We are thinking the characteristics of these four fundamental elements. But when we practice the other meditation, which is kasina, there we take patavi kasina, apo kasina, tejo kasina and vayo kasina. There is another thing in another meditation techniques. There we take water. There we look at water through our eyes. There we take the idea of water through our eyes, but finally, again, we close our eyes. Firstly, we take the nature of water through our eyes. When we go to the deeper level of kasina concentration, we take it through our mind consciousness, closing our eyes. But in this level, when we practice four fundamental elements, we don't need to look at it. Closing our eyes, we contemplate on the characteristics of these four things again and again. Earth element, or in Pali language, patavi, patavi, Patavi. They are within the nature of the Patavi or the earth element. Contemplating on it again and again, we take our mind in the particular object. Then our mind comes to the one-pointedness, ekagata. Through one-pointedness, we gradually come to concentration or tranquility. Do you want to explain it? Yeah. I am a physicist, so... Okay, good. Jest takie pytanie o te cztery podstawowe elementy, są czasami interpretowane jako cztery podstawowe siły w fizyce, oddziaływanie silne, elektrostatyczne, słabe i grawitacyjne. Model mówi, że są pewne analogie między ziemią, wodą, ogniem i powietrzem z różnymi teoriami i różnymi koncepcjami, jakie pojawiają się w świecie. Ale one wszystkie bazują na prawdzie konwencjonalnej. Tak samo jak metta bhavana zakłada wysyłanie metty do ludzi, czyli jest koncepcja istnienia ludzi. I te wszystkie praktyki światowe są związane z tą prawdą światową na poziomie relatywnym. Tak samo medytując o czterech elementach zakładamy, że coś w świecie istnieje zewnętrznie. Ciało stałe, jakaś ciekłość czy płyn, temperatura, ruch. I widzimy te rzeczy. W Dhammie, na tym, kiedy zaczynamy doświadczać tej prawdy na poziomie ostatecznym, czy tej, o której tu mówiliśmy wcześniej, to ciało stałe, temperatura i ruch mogą być doświadczone naszym ciałem fizycznym. A tej ciepłości, ona może być zrozumiała tylko przez świadomość umysłu. Więc dowiemy się, czym to jest w ramach praktyki, ale to są takie koncepcje, które ciężko jest przełożyć na język światowy. I kontemplując te cztery umysły, cztery elementy, utrzymujemy umysł w chwili obecnej, ale to nie jest to ostateczne rozumienie. Po prostu w ramach tej praktyki kontemplujemy te elementy takimi, jakimi one są. Wyobrażamy sobie własności ziemi twardej, czy że ciało stałe, jak ogień, to kontemplujemy ciepło, zimno, czy to po prostu czym ta temperatura jest. Dopiero w wyniku praktyki vipassany dostrzeżemy, jak jest naprawdę na tym ostatecznym poziomie. A do tego czasu kontemplujemy te elementy i potem przechodzimy do kontemplacji nietrwałości. I tutaj jeszcze jest taka uwaga, że można widzieć Ziemię, ale my nie widzimy Ziemi, tylko kolor. Jak widzimy wodę, to też widzimy tylko jakąś barwę, światło, tak samo z ogniem. Jeżeli kontemplujemy ten element wody, który jest nie do doświadczenia naszym ciałem fizycznym, to tak samo wyobrażamy sobie naturę wody, tak jak ją rozumiemy. Ustanawiamy umysł w koncentracji na tej kontemplacji, po prostu tworzymy tak, że kolejne chwile umysłu kontemplują to samo, naturę wody. I w innych medytacjach mamy te cztery klasyjne elementy. Klasyjne są takie dyski, które reprezentują właśnie na przykład ziemię, wodę czy ogień, na przykład klasyjne ognia, nie wiem czy to płomień nawet, może Cigona i ja to powie tutaj. I patrzymy na te klasyjne i wtedy oglądamy tak naprawdę jakieś barwy późniejszych w stadiach tej medytacji zamykamy oczy decyzją wychodzącą ze świadomości umysłu. Dalej ta medytacja jest związana z ustanowieniem takiego ukierunkowania one-pointedness, czyli jednopunktowość umysłu w pali ekagata, która z kolei prowadzi do wyciszenia takiego głębokiego uspokojenia umysłu w wyniku tej koncentracji. Okay, we really appreciate your effort. Your great job, we really appreciate. Oh, one day you also can explain all the dhammas. I hope. You are so fortunate having this chance. Actually, when he translates everything in your language, Polish, he has to think again and again everything. and it is a good meditation. Actually, it is really insight meditation. That's a good experience for his life. He cultivating his mind at this moment. Bardzo mówi, że jestem szczęściarzem, bo tłumacząc tak naprawdę medytuje i bardzo dużo praktykuje. That's a good practice. He is so fortunate. He is so blessed. Potwierdzę. Okay, dear friends in the Dhamma, now we are going to practice mindfulness from the beginning to the deeper level with sati nimitta. Teraz będziemy praktykować. While we are practicing meditation, if you need to leave here, anytime you can go slowly, no problem. If someone needs to continue this, you can stay here. And you have freedom to leave any time for your rest or for your any other needs. Okay, don't worry about it. And also the other thing, if you need to change your posture, body posture, when you are painful, you can do it slowly, not disturbing others. Slowly change your posture. Okay? Więc teraz zaczniemy praktykę, zaczynając od tego znaku uważności. I tu są dwie uwagi. Jeżeli ktoś potrzebuje wyjść do łazienki, powoli może wyjść, czy już w ogóle zakończyć praktykę na dzisiaj, to też może to zrobić. Jeżeli chcemy na przykład w pozycji bardzo nas coś boli, to też można zmienić pozycję. Więc proszę się nie martwić, tylko po prostu dostosować do swoich możliwości. Okay, please be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Straight your body. Rozluźnijcie ciało. And keep your right hand on the left hand. Utrzymujcie prawą rękę na lewej ręce. Please be aware of your physical body. Bądźcie świadomi waszego fizycznego ciała. From your legs to head and from your head to legs. Od waszych nóg do głowy i od waszej głowy do nóg. And keep your attention around the nose or upper lip or nostril in the present moment. Utrzymujcie uwagę nad górną wargą, naokoło nozdrzy. with this awareness, I am going to practice the contemplation of body posture, the sitting body posture. Z tą uważnością teraz zacznę kontemplację postawy ciała. Please be aware of your body posture that you are sitting here. You are sitting body posture. Bądźcie świadomi postawy waszego ciała, tak jak tutaj siedzicie. Sitting siedzenie. Siedzenie. sit in fully aware of my body posture, that I am sitting here in the present moment based on mindfulness. Jestem w pełni świadomy postawy mojego ciała, tak jak tutaj siedzę w chwili obecnej, bazując na uważności. Siedzenie. My mind is so pure and calm with the concentration of my body posture that I am sitting here in the present moment based on mindfulness. Mój umysł jest taki czysty i spokojny, tak jak w trakcie kontemplacji postawy ciała w chwili obecnej, bazując na mojej uważności. For my inner peace and concentration, I try to practice this meditation technique, the body posture meditation, as much as I can. Dla mojej koncentracji chcę praktykować tą uważność postawy ciała tak dużo, jak tylko mogę. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, now you can relax your body. Możecie rozluźnić ciało. And also we can stand for a few minutes to relax our body as a meditation posture, standing posture. Please slowly and mindfully stand. Teraz, aby trochę rozluźnić ciało, staniemy na kilka minut i mamy postawy stojące. Powoli, uważnie stajemy. Please be aware of your standing posture. Proszę bądźcie świadomi waszej stojącej pozycji. From your legs to head and from your head to legs. Od nóg do głowy i od głowy do nóg. Stand in. Stand in. Stanie. Stanie. Stand in. Stand in. Stanie. Stanie. I am fully aware of my present body posture that I am standing here. Jestem świadomy, pełni świadomy pozycji mojego ciała, tak jak tutaj stoję. with this awareness, now I am going to sit slowly and mindfully. С той уважностью, разрешенно поговори и уважнее. Okay, please be seated relaxedly and comfortably. Proszę usiąść się, zrelaksowanie, wygodnie. Next we are going to practice the contemplation of four fundamental elements. Teraz będziemy kontemplować, praktykować kontemplację czterech fundamentalnych elementów. Please be aware of your body posture. Bądźcie świadomi postawy waszego ciała. And keep your attention around the nose, upper lip or nostril. Utrzymujcie uwagę nad górną wargą pod nozdrzami. At the same time, now I am going to contemplate on four fundamental elements. I w tym samym czasie będę kontemplował cztery podstawowe elementy. My physical body consists with four things: earth element, water element, fire element, and element. Moje ciało fizyczne składa się z czterech elementów: ziemi, wody, ognia i powietrza. Solidity, fluidity, heat and motion. Ciało stałe, ciekłość, ciecz, temperatura, ciepło i ruch. Now I am going to contemplate on them one by one. I teraz będę kontemplował je jeden po drugim. Earth element. Element ziemi. Solidity. Stałość. Twardość. What have we? Solidity. Twardość. earth element, solidity, solidity, solidity. Element ziemi, stałość, twardość, twardość. With the concentration of reflecting on earth element, now I am going to next element, fluidity. Z koncentracją na elemencie ziemi, teraz przejdę do kontemplacji kolejnego elementu, ciekłości. Fluidity. What element? Ciekłość. Element wody. Apo. In Pali language we say it as Apo. W języku Pali mówimy po prostu Apo. Apo. What element? Apo. Element wody. Apo. Fluidity. Płynność. Apo. Apo. Apo. in this very present mind, we go to the next step of elements, which is heat or fire element. Z tym przyjemnym umysłem przejdziemy do kontemplacji kolejnego elementu, którym jest ciepło, albo element ognia. Fire. Ogień. Fire. Ogień. With this concentrated mind, now I go to next step of elements, which is air element. Z tą koncentracją umysłu teraz przejdę do kolejnego elementu, jakim jest element powietrza. Air element. Element powietrza. My body has this air when I breathe in and out. When I move my physical body, I use this air. My body consists with this air too. Kiedy oddycham, moje ciało ma ten element, kiedy poruszam kończynami, moje ciało używa tego powietrza. Moje ciało składa się z tego elementu. Element powietrza. Element. Element powietrza. Now my mind is very peaceful and calm. With this concentrated mind, now I am going to reflect on impermanence, insight meditation. I teraz z tym uspokojonym, skoncentrowanym umysłem będę rozmyślał nad nietrwałością medytacji wglądu. Every moment my body arises and also it sees. W każdej chwili moje ciało powstaje. Every moment my mind arises and ceases. W każdej chwili mój umysł powstaje i ustaje. every moment the nature of my body and mind is that arising and ceasing. W każdym momencie natura mojego ciała i umysłu jest taka, że powstaje i ustaje. Arising, ceasing. Powstaje, ustaje. With the conditions, this body and mind arise. When the conditions cease, the body and mind also cease every moment. Z powstaniem przyczyn, to ciało i umysł powstaje. Z ustaniem przyczyn, to ciało i umysł ustaje. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. This is the nature of impermanence. Tak jest natura nietrwałości. Not being occurred, it comes to occurrence. Being occurred will not go to occurrence. Co się nie zadziało, zadziewa się. To, co się zadziewa, przestaje się dziać. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. With this understanding, my mind releases from the material world and physical body. At the same time, my mind releases from even my mind and mind objects too. Z tym rozumieniem, mój umysł uwalnia się od świata mentalnego i ciała fizycznego. I umysł nawet uwalnia się od umysłu. With this understanding, my mind releases from the external material world and physical body. At the same time, my mind releases from even my mind and mental formations too. Rozumiem, mój umysł uwalnia się od świata zewnętrznego i ciała fizycznego. I z tym rozumieniem, mój umysł uwalnia się od umysłu. Też od wytworzeń mentalnych. My mind releases from everything physical and mental. Mój umysł uwalnia się od wszystkiego, co jest fizyczne i umysłowe. With this understanding, my mind gradually comes to equanimity. Z tym rozumieniem, mój umysł stopniowo przychodzi do zrównoważenia. Sambe sankara anicchati yada panyaya passati atanin bindati dukke esa mango visundhiya. All conditioned things are impermanent. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. All conditioned things are impermanent. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, są nietrwałe. He who sees this reality with wisdom. Ten, kto widzi to ze swoją mądrością, overcome suffering. Pokonuje cierpienie. This is the path to purity. To jest ścieżka do czystości. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in Dhamma, now we are coming to the end of the session. I think you spend your life by practicing Dhamma, with the Dhamma, and with good friends, spiritual friends. You are so fortunate, you are so blessed. Your life is so valuable. So important whenever you are with the Dhamma. Whenever you are with the Dhamma, you are away from suffering. You are happy. You are peaceful since your mind is so pure and calm. I wish you all the best for your practice by the power of this spirituality that we accrue through these activities. May you be well, happy and peaceful. May all your spiritual and educational goals meet with success by the power of this merit. Finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Dukkham pantha janin dukkham, bayam pantha janin bayam. Sokam pantha ca nissokam vantu sambe pipanino. All beings be free from suffering and fear. All beings attain the bliss of liberation, nibbana, enlightenment.